Og nå en fiskerimelding. En torsk. I to makrill. Hva sa du? To makrill. Tre røkelaks. Pass. Og dermed har vi bare så vidt tid igjen til å si takk for denne gang, og...